بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. سورة إبراهيم دا مكي سورة تي. مصنف رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم. باب بلا ترجمة في ابتداء في ذكرك. وقال ابن عباس هاد داع، ابن عباس ته وی د هاد معنا د داع بلن کې، ولکل قوم هاد، هر یو قوم د پاره یو هدایت کون چې مطلب دا دعوت ورکون کې. وقال مجاهد شدید، امام مجاهد وی د شدید معنا د قیح و دم، قیح اغزول ویل شي، دم وینول ویل شي، جهنميان د بدن نشي کم پیت او ویني بیږي. وقال ابن عيينة سفيان ابن عيينة ويذكروا نعمة الله عليكم، مراد بنعمتنا نسري ايادي الله عندكم وايامه، رايات كي نعمتنا دا الله، ايادي جمد ايدنا، يدوي لكي ديش بمعنى دا نعمت سريت، بمعنى دا نعمت رازي. متنبي ويكم لظلام الليل عندك من يد تدل على ان المانوية ستكذبه، وی دشپید تیاری پتابان دسمر نیمتون دی، صبر احساناتی دی. وی دا پر خبر دلالت کئی چه مانوی خلق دروغ، وی مانوی وڈلو چه غیب دشر نسبت شپی لکولو تیاری لبی کولو، نوی پر اشپک کشر وی باز خلق لکو پتیارک کی فائدی دی، غلون غلو تیار لکو شایلی گی. و دنبی بکی کی سرا خوزان لگمرا سرائی دی دنبوت داوی کروا، و قول داغ حجت دی فلغت کی، نویت بمعنى ده نعمت سرادی، ایادی اللہ عندکم و ایامه، نعمتون ده اللہ فتا سبان ده و ایامه، او ده اللہ رب العالمین اغرده، ایام اللہ نمراد تشهدی و ذکرهم ده ایام اللہ مقران کرادی، اللہ رب العالمین چه بخوانو امتونو بانده فدی رضو فکم عذابون روستی و فدی بانده ده خلق ویر و ددی تذکیر ورلوکا. وقال مجاهد من كل ما سألتموه، امام مجاهد من كل ما سألته معنا كي رغبتم اليه فيه، الله رب العالمين هر غشيتا سول در کړی چې تاسو طاغی کمین نه رلیدا، يبغونها عوجا، لتيد لار اذا الله لكو غوال وينتمسون لها عوجا، لتيد لكو غوال. ويتأذن ربكم اعلمكم اذنكم، ويتأذن بمعنى اعلم سرده، علیچه اعلان کړو، خبرداري در کړو، تاسو له رب تاسو ردو ايديهم في افواههم. وي هاذا مثل، وي دا یو مثال نه، معنا دا ده چې کفو عما امروا به، دای بنشو دا غسنه چې داغي بارک ور له حکم شوی، نو دا وی مثال دې څوک دی او کار نه بنشي چې کوم کار حکم دی ور لکړی دا غ بارک ویلی شي چې رد يده افاهه، دخل لاس دخل کې واپس کو. په آیات کې نور توجيهات هم شته، ردوا ايديهم في افواههم، یو معنا دامنه چې دای په خپل لاسونو باندې چکونه لګولي، لکه باز سره غوسه شي د غوسې د وجنه فزان چت لګي، او د انبیا او خبرې چې دغه قومونه واوري دي مکذبین په لاسونو باندې چکونه لګولي. او یاد ردوا ايديهم في افواههم، یو توجيه مفسرین نام ذکر کوي چې د انبیا او د لاسونو راغستو بخلو باندې ورلې خيو، یا دردو ایدیو فی افواهم، یو معنا دام دا چلی خفل لا سن را غستی و انبیاء و لی پخلوی فو چی باس چب شی نور بغرمون دعوت نرا کوي، یا دمر ظالمان و متکبر خلقو چل انبیاء و لا سر را غستی و لی فزور ورد چا لا سر آوادی و پیغمبر لی پخلکی خود خفل لا سر، پیغمبر لا سر آوادی و پخلی ورلکی خود چل وست چب نور بغرمون دعوت نرا کی، یا دو غسید وجن پخفل لا سر چکو لگولو. فدلت امام بخاری معنای سکی و یا یو مسل تکفو عما امرو به، بنشو راغسن چه حکم ورل شویو، مقامی ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ، و حیث یقیمه اللہ بین یدیه، ده مقامی نمورات اغزید چه اللہ، چه اللہ ببندگان لمخام خدری، من ورائه معنان قدامه مخامه، ذکر لفظ ده وراد ازدادو نده، فمانا ده خلف و قدام دوار سر نزید، فدلت كي معنى دو قدامنا من ورائه جهنم، مخامخ ورل جهنم ده، لكم تبعا، إنا كنا لكم تبعا، ويا تبعا جمدا ده دي مفرد تابع را، واحدها تابع، مفرد تابع رازي، مثل غيب وغائب، لك سنجش غائب مفرد غيب رازي، خادم مفرد د خدم راځي نو دغه شان ته تابع مفرد د تبع راغله بمصرخکم شیطان بو ویلی یم د سره یادرس تاسو مددگار تاسو عرب وی استصرخنی استغاثنی فلانی زمانه مدد طلب کو مدد رانه وکړو یستصرخه دا ماخوذ د من الصراخه ته صراخ نه صراخ ویل کېدی چې چاله فریاد کول چغیوال ولا خلال وی مصدر خاللته خلالا مطلب دا چې دا مصدر د باب مفاعلینا تغیر مصدر خلال راځي وی یجوز ایضا جمع خلت وخلال وی دام کې دی چې لاله جمع شي شي د دا جمع شي د خلتن د فار خله په معنا د دوستۍ سره راځي او د دې په معنی کې د دوستانی نه وی او د تصفت او د تصفت معنا د استؤصلت چې د وی هاو د جمع نه یو بوت لړول شوی كشجرة خبيثة انتفت من فوق الأرض ما لها من قرار انتفت معنى دا استوصلت إذا دا بوته دا جرو أو دا ويخن لرو لشوير استلشوي باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين مثال دا ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة مثال داغا کلمه پاک پشان داغونی پاک دے اصلها ثابتن چه اصل داغی او تن داغی کلکی و فرعها فی السما او سانگ داغی پا اسمان کیوی فی السما نمراد دادی چه پا فضا و هوا کیوی ویخی پزمکا کدے ثابت تے کلک دے او سانگ پا فضا و هوا کی توتیو کلها کل حین ورکی داغ پلمی و هر وقت وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبروني بشجره تشبه او كالرجل المسلم لا يتحات ورقها حديث مختير شوي امام بخاري رحمه الله عليه في كتاب العلم كسلور ذلك ذكر كده باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانبانا دویم ذکر کړه باب طرح الامام المساله على اصحابه امام یو سوال خپل مرګرو لور غوړدای چې جواب راکړي دریم ذکر کړه دې باب الفهم في العلم څلورم ذکر کړه باب الحياء في العلم کوئی خبر راکړي یو نه شه مسلمان په شانتی د لا يتحات ورقها شنو ورزيږي هغه پاره ولا تؤتي اكلها كل حين قال ابن عمر فوقع في نفسي انها النخله ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلماني فكرهت أن أتكلم فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة فقال ما منعك أن تكلم قال لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا باب قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تباب دفع بيان دريار كي مضبطي الله كسان كي مؤمنان دي بالقول الثابت فوينا مضبط سرا وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن البراء جعازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مسلمان نه کله په قبر کې تپوس وکړی شي نه دی گواهی کوي چې الله نه الاو بل د بندګۍ لایق نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او استاذ دی فذلک قوله نو اذا قال الله تعالی دی ثبت الله الذين امروا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره مضبوطه الله وکسان چې مؤمنان دي هغه وینا مضبوطه صرف الحياه الدنيا په ژوند دنیوي کې او فی الاخره معنا د اخرت څه شی دا سوال او جواب کې په قبر کې آیات دا حدیث او آیات دلیل دی په اثبات د عذاب القبر باندې مخکې کتاب العلم کې د دې وضاحت شوی مو باب من جاب الفتيا باشاره اليد والراس هغه کې دا حدیث ذکر او هغه کې دا انکم تفتنون فی قبورکم قبرونه کې په تاسو باندې فتنه او امتحان کې دی شي نو عذاب القبر ونعیمه دا د قران او د سنت نه ثابت دی مذهب د اهل سنت والجماعت د خوارج او معتزله او تل انکار کړي مخکې را ذکر شي چې دا سوال د قبر هغه دی چې ذکر شي خاص د دې امت پورې کنه عموما د هر چا نه سوال کیږي دغه حدیث کې راغلی انکم تفتنون فی قبورکم اشاره صحابه کرام او مسلمانانو لا قالته وضاحت تیر شوه او بیا دا خاص د مؤمن او منافق پورې کنه په دې کې عموم نه کافر منافق تابعدار ګننګار ټول له شامل نه دا مثلا ذکر شی ودا مثلا ذکر شی و چې آیا د ماشومان نو سوال کې دي شي چې نو شي کې دا ټول وضاحت شوی باب قوله الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا دلته کې دا الم تر په معنا د الم تعلم سره مطلب دا رؤیت نو رؤیت قلبی په معنا د علم سره فقوله الم تر كيف الم تر الى الذين خرجوا فالم تر كيف سوره فيل کې دارنګه سوره بقره کې کوم رؤیت په معنا د علم سره البوار الهلاك بوار په معنا د هلاکت سره دی وحلوا قومهم دار البوار بار يبور بورن په معنا د هلاکت سره او منبورا رست براشی پسوی الفرقان کی قوم حلاک شوی حالکین و بهی قال حدثنی علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان عن عمر عن عطاء سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما لم تر الى الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا قال هم کفار اہل مکہ لذین مراد نمکی کافر دی لید اللہ نعمتنا بدل کرنا شکریوکا سورة الحجر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال مجاہد صراط علی مستقیم الحق يرجع الى الله وعليه طريقه مطلب دا چې صراط مستقيم نه غهتا او رښتینه لار ده الا لورسي او ته الا لورسي وعليه طريقه بعض مفسرینو چې دا حمل له تهدید او زجر باندې لك عربو افعل ما شئت فطريقك علي سجد خوها اياك والارض اسم فما ذا واپس به فما راضي نو د آیات معنا دا ده چې ان ربك لبالمرصاد تا رب په مرجه کې او انتظار مو کوي لا مد واپس ای قال الله الله لب ورزئی وقال ابن عباس لا عمرك لا عيشك ابن عباس یوی دی لا عمرك معنا دا دا لا عيشك ستا په جون می قسمی عام مفسرین جمهور وی چې دا الله رب العالمین به طرف نه قسم نه په عمر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قسم کړل دی او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به ما خلق الله اکرم علیه من محمد ما خلق الله اکرم علیه من محمد الله رب العالمین په مخلوقات کې داسې سوکنی پیدا کړی چې غوډه لري عزتمن وي د محمد رسول الله نه په الله باندې ځکه وایم دا الله رب العالمین نه دی اوریدل چې چا په ژوند باندې قسم پر علاوه د ژوند نبی د اسلام نه لا عمرک لا عيشک استا په ژوند باندې قسم وي قوم منکرون منکرون معنا د انکرهم لوط منکرون معنا د ناشنا نو وي انکرهم لوط لوط علی السلام د ملمانه ناشنا ګڼلیو وقال غيره كتاب معلوم كتاب معلوم كتاب بمعنى سسر اجل نيته سرا نيته معلومه لو ما تاتينا ولنرات لمن لفرشتي لو ما تاتينا بالملائكه ولمن لفرشتي نرات لي لو بمعنى هل لا سر هل لا تاتينا هل لو بمعنى هل لا سر لكم شيء تحذير ظفار رازي او شيع بمعنى امم سرا والاولياء ايضا شيع اولياء لا مددگاران ولم شيع ولك ليشي وقال ابن عباس يهرعون مسرعين عبد الله ابن عباس يهرعون معناكي كم يهرعون شيء فشو يهود كرادي وجاءه قومه يهرعون اليه اغلى قوم راغلوا يهرعون اليه كراد غلول شل داغ طرف لا يهرعون معنا ده مسرعين فتلوار لا روان دوني وال للمتوسمين متوسمين معنا دا دفار دا عبرت حاصلون کو قدلتا معنا ای کئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ للناظرین دفار دا قطن کو فدیکی نشانات شکل دفار ان فی ذلك الآیات للمتوسمین فدیکی نشانات دی دفار دا قطن کو قال سکرت غشیت سکرت پا معنا دا غشیت سر اینی پردی اچولی شوی پدوی باننی اصل کی دا سکرت معنا دا سکرت ابصارنا بن کلیشی و نظرون زمونگا تذکیر پا معنا دا بندی دو سر را دی نو پرده چی پیوشی واچی نام را بن شو بروجن معنا دا منازل شمس والقمر پراؤنا دا نور و سفغمی لواقحا مراد دینا اغا واغانی چی اوبی را پورتکڑی اغا وریضی تینا مراد دی چی اوبی پورتکڑی وی ملاقحا ملقحتا مطلب دا دوارو یو معنا دا ملاقحا و دا ملقح اغا واغانی اغا وریضی چی اوبی را پورتکڑی لقاح پاسل کې دی لویل شي چې یو شی بلار شي نر د ماري سره ولګي نو دلته کې دی وریزل لواقح د دی وجنویل شي وارسلنا الرياح لواقح راپورته کړي دي مونږ را لېږو مونږ د هواګانې لواقح پورته کوونکي دا اوبه راپورته کړي دي وریځو کې واچي د وریځو نه الله بیا اوبه راسسي حمئن و جماعت حمئتن دا د حمئتن جمع ده او حمئه ویل شي الطين المتغير او خطر چې دا هغه کې تبدیلی راغلي وي والمسنون المسنون عام معنا ده خمیره کړي شي چې دا غینه بدبوئی راځي امام بخاری معنا کوي المسبوق او لشي چې په قالب کې دراوالو لنرم خټه دا او دا غینه خخته جوړه کابل په شکل لته نه جوړ کو انسان مو جوړ کړ المسنون معنا ده المسبوق هغه خاوره او خټه چې غراړو لشي په قالب کې توجل معنا ده تخف لا توجل یریګما دابر راضی په معنا د آخر سره الامام کل ما اتممت و احتجیت به امام هر غسیز لویل شي یو پسې ته اقتدا کی ولا عارف مومی تو انه لب امام مبین الصيحه الهلكه صيحه شغل ویل شي معنا د هلاکت تغفي ولا شون هلاک شي ولا هلاكون کی مجمی لرا باب قوله الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین مغا اوسو چې وکړه نو کې پد وکړي ورپسې شي شغل نو سرګندا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن كلمه عن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا روايه نقل كيف قال اذا قضى الله الامر في السماء فلت الله في سلو في ديو كالف اسمان في ضربت الملائكه باجنحتها خضعانا لقوله واغوري ملائكه وزر خلي دفار د عاجزي او د بيبسيغ وزر اغوري دفار د وينا د الله السلسله على صفوان او دا وزر داس اواز کي لتزنجير تي په اموار د ثبان راکاغي دا وزر چې ملائكه راغونډي نو داس اواز کي لکه یو اموار د ثدا او پاغي باندې یو زنجير راکاغي قال علي علي بن المديني وي وقال غيره وجماد استاد د سفيان بن عيينه لا ونور ويني كي ينفذهم ذلك ينفذهم ذلك الله رب العالمين دا خپل حکم دي ملائکه لو ورسي اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم فلتي لدينا دائره پور تکړي شي اول کې خدای پيره شي بیا ته دائره پور تکړي شي قالوا ندا ملائکه وبلو ماذا قال ربكم استصرفت في سلو فرمایلا قالوا من الملائكه مقربين ورلبياوي للذي قال ويقال الحق وهو العلي الكبير اغمل اغفرشتي لويك اغويلي الحق ان الله حق وينا وفرما الى قال الحق وهو العلي الكبير الله قوت له شان والده فيسمعها مسترق السمع نغكي ديلا اغوكسارن كونكي مرادنا شيطانان دي يوب اللفاس ناستي او دي فضال رسيدي د اسمان دا خبره بیا را روانه د فضا د ملائکه له ورسي چې الله رب العالمین دا فیصله وکړه نو دیل را شیطانان وکی په یو بل باندې سوار شي تر وریه دې رسیدلی و مسترق السمع هكذا واحد فوق اخر و اذا وکثارنه كون کی شیطانانو پیریان داسي یو د بل دفاسا و وصف سفيان بيده او سفيان ابن عيينه وصف دې بیان کړو خپل لاس باندې وفرج بين اصابع يده اليمنى او قل اواله رسته په من دا غوت د خلاص کې نصبها بعضها فوق بعض بعضي غوتې د بعضي د پاسه ودرولې دا شي اشاره کړو چې دا شیطان لګي کلاو کې دا غوت یو بل د پاسه ودرولې دا شیطانان یو بل د پاسه کیږي دا شي خبر دي چې فزاله ورسي ربما ادرك الشهاب المستمع قبل ان يرمي بها الى صاحبه فتحرقه نډیر کر تراگی کی شغله د اور دیغه کی حدن کی لرا مخک د ډیر چې دا خبره دی دی د خپل لاندې مرګري لرا رسي نوې سوځي یو بل باندې ناسې نو د اسمان خبره د فرشتي چې ووري نو دا خبره سمدستي دی بل لغو کی چې ملائکه دا شوی الله دا فیصله کوي بل لو کی زر زر دا خبره یو بل لرا رسي نو کله ناکله د اوره شغله ورپسې سمدستی راشي د لا خبره لاندې نه نه را رسول شي برانه په شغله باندې ولګېدو وربما لم تدركه حتى يرمي بها الى الذي يديه او کله کله دا شغله د اور راګیر نکی تر دې پوری چې دا خبره د دې بل غوګو بل او رسې کم چلان دي حتا یلقوها الى الارض دا خبره لاندې را روانه تر دې چې دا د ازمکه لراړي وربما قال سفيان حتى ينتهي الى الارض او بعد جن کې سفيان چې دا حديث بیانونه دا لفظ دا ذکر کړ حتى ينتهي الى الارض تر دې چې دا خبره ازمکه لرورسي فتلقى على فم الساحر نوکی خودی شیدا خبر په خله د جادوګر کې کوم نجومی وي فیکذب معها 100 کذبتن هغه بیا د دې سره سل خبرې د دروغ یو ځای کوي فیصدقون دا تصدیق کوي شی فیقولون دا خلق پزمکه کوي الم یخبرنا یوم کذا و کذا یکون کذا و کذا فلانه رضوان نمول فلانه خبر نو کړی چې دا څه بکیږي او بیا وشول فوجدناه حقا نو سل خبرې چې کړي و موږ غشان دی موندا للكلمه التي سمعت من السماء دا کلمې د وجنه کوم چې د اسمان او د فضان اوریدل شو اخو اسماني خبرې الله په سره کوي چې په دنیا کې بدا سيږي نو دا شیطانان یو بل لغوت کړه خبره کوي نو کله ناکله امتحانم د ازمو کې لرو رسي دغه شیطانان د نجومی او د ساحرانو د غوګونو لرو رسي د لپاره چې خلکو اکیدی خرابې کی نو هغه ظالم له خپتې چې د اسماني خبره د یقینا بکیږي نو د ور سرسل دروغ د ځان جوړ کړي په دنیا کې خورې نو خلک بیا وایي چې نه نه ګوره دې دروغ نه وایي فلاني وخت کې خبره کړې او بیا څنګه سرګند شو او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمه عن ابي هريره رضي الله عنه اذا قضى الله الامر وزاد والكاهن قال چې الله کي سلام دي او کاو کې او بیا دا الفاظ هم شي واکړي وي والکاهن دا خبره کیدی علی فم الساحر والکاهن شیطانان چې دا خبره رور سید د جادوګر او د کاهن غوګونو او خلک کیږي کاهن نو مراد ترویتی او نجومی دي چې غیب داوی کوي او د قسمت معلومو پټ سیزن راو باسم قال وحدثنا سفيان علي بن المديني و اذا حديث مال سفيان بیان کړ قال عمرو سمعت عكرمه قال حدثنا ابو هريره قال اذا قضى الله الامر قال علی فم الساحر قلت لسفيان قال سمعت عكرمه سمعت ابا هريره قال نعم فدي اسانيد سر مصنف رحمه الله عليه خبر ذکر کوي چې پدې کې کله ناکره سفيان ابن عيينه رحمه الله عليه لفظ کاهن هم سیوا کړی دی دا خبره کله کاهن له پخله کیږي او کله ساحر له پخله کیږي وي عكرمه وایي چې ما دا خبر د ابو هريره رضی الله عنه اوریدلې قلت لسفيان علي بن المديني وجماعه سفيان الثوري سفيان بن عيينه لو ان انسانا روى عنك عن عمرو بن عليك ما عن ابي هريره ويرفعه اذا والله شيء انسان نتان روايه نقل كاي چې په خپل سند سره د ابو هريره رضي الله عنه مرفوعا روايه نقل كاي انه قرا فزع چې ابو هريره رضي الله عنه د قرات د فزع له ستري دي ايات کراوي حتى اذا فزع عن قلوبهم حتى اذا فزع عن قلوبهم تربيت داير دديد زون لربه قال سفيان هكذا قرا عمرو سفيان بن عيينه ودرشان زي ما استاذ عمرو بن دينار لست وما اوريدي فلا ادري سمعه هكذا ام لا ما لبدنيش تجد وقت استاذان نوريدي كده خدما استاذ فزع فزع سر لست لك فديك يقر اد فر غبر على الشراكي وباخر في غير موجمش تجاري بعد تكي داغي معنا دا شكل زون ريديري فارغ وخالق ريشي قال سفيان وهي قراءتنا سفيان بن عيينه وتلا زمون قراءته كي ظاهر لولو فاخر كي عين مهمله ديته كي بينشتا معناه كير فرق ديته كفر غشي او كفزع شي فزع معناه دا دته يرتن لري كدي شي وفر غ معناه دا كي لي زلو غير ان خالي كدي شي باب قوله ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين حجر ولو دروغ نسبت له پیغمبران ولا وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم عليه الصلاه والسلام اصحاب الحجر لويليو معنى ذلك كلب حجر بان صحابته ريبل صحابه لويليو لا تدخلوا على هؤلاء القوم مخله حديث الشيخ النبي الاسلام شكل تبوك غزاله له نو دا په دیار سمود باندې تیرېدو ویلا تدخلوا على هؤلاء القوم الا ان تكونوا باكين مور د نکیږي پرې قوم باندې درې پاکندراتو زینو باندې مته دیږي مگر دا سه حالت کې تاسو جړیدون کیږي فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم کني تاسو جړیدون کې بیا مور د نکیږي د جړا په حالت کې دی ان یصیبکم مثل ما اصابهم د دې یری نه چې تاسو له هغه شانتي عذاب ورسی لکه څنګه چې ایله رسیدلی و. باب قوله ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم یقینا درکلی دی تعالی ربمون و آیاتنا من المثانی دا بار بار لسل شور چې بار بار لسیحی والقرآن العظیم والقرآن کریم. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي روايه مخكم ذكر شوه سوره فاتحه ففضيلت كي قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلي فدعاني فلم اته حتى صليت ثم اتيت فقال ما منعك ان تاتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته نبي الإسلام جمعات نوتما والرايات كالجتاة سقوي حديث فدر لبيانهم فقال الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة على الرستوى شداء أعظم سورة في القرآن فقال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني دا و آیاتنا دید المثاني مانا دا چه مكرر لستعشي هر مسك لستعشي بار بار لستعشي والقرآن العظيم الذي اوتيته دا و قرآن كريم نه او قرآن عظيم دا چه مال را کرا شوه ده دل قرآن عظيم وموی دا عظمت شان دا وجنا او السبع المثاني مور لوي فبایات كده السبع المثاني و قرآن عظيم نمرات سورة فاتحة دا. وبه قال حدثنا آدم وقال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم لا أسأل القرآن الكريم مرات في سورة فاتحة أم القرآن مرلوي أسأل القرآن فليه اعتبار سرلوي في القرآن الكريم طول مزامين لكم فتوحيد بان مشتمل دي أبليك ذكر دي دا غو آیاتنا دی چه مکرر لستیشی و قرآن عظیم دی. باب قوله الذین جعلوا القرآن عظیم اغا کسان چه گردوره دی قرآن کریم توتی توتی فباز ایمان راڑی فباز نراڑی المقتسمین فسور حجر کچه مقتسمین دا غن وی الذین حلفو دا غا کسان دی چه قسمون اخوارلیو مقتسمین فمانا دست سر دی حالفین سر قسمون اخوارلیو یا تقسیمون کیو دی قران کریم تقسیم کړه په بازی ایمان راړو په بازی نه راړو و منه لا اقسم و اي اقسم او لا اقسم من دین ماخوذ دین مقتسم او د قسم معنا و یو دا لا اقسم و يقرا لا اقسم یو قرات فکید لا اقسم را غلی سلام د تاکید د پارشی یا لا پک زائده دا معنا دا دا لا اقسم ز قسم فرم چه دارنگی ندا نفید دا کلام سابق تدی چه کم زعم و گمان و تاسو چه زنگ خیال و گمان کوئی نکار داسی ندا دا قسم فرم یا لأقسمو خامخا دا قسم فرم قاسمهما دا اس دی لفظ پشان لفظ بسور اعراف کم تیشون وی فقاسمهما شیطان دی دوارو لقسم فرده و آدم او حواء علیه الصلاة والسلام لحلف لهما دی دوارو لقسم فرده ولم يحلف له او دی دوارو شیطان لقسم نو خرده وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا قام مجاهد تقاسموا معنى تحالفوا يوم القسم نقولوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله قسموا يقولوا حمله بكو في پیغمبر باندې صلی الله عليه وسلم باندې او بیا به اهل لوایو ما شهدنا مهلك اهده مو فضل هلاكت ذلني هذه شيمون لوجله. وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب ابن عباس يقول مراد من أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه فاللا كتاب توتي توتي قرزو له فبعضي إيمان رالو أو بعضي إنكار قولو كم كي بيد خواهش مطابق آبه منلو أو كم كي خواهش خلاف آبه نمنلو یاد الله کتاب نه مراد څه شی دی انجیل لغه ټوټي ټوټي ګرځول او کوم چې تورات موافق او آی منلو او کله تورات خلاف پکې یو حکم شرعي راتل نو آی نه منلو. او به قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الاعمش عن ابي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما كما انزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى فدين مراد يهود ونصارى دي په بعضې حیثې د کتاب ایمان راړو او د بعضې کفر او انکار کولو باب قوله واعبد ربک حتى یاتیک الیقین قال سالم ابن عمر و سالم ابن عبد الله ابن عمر و چې د یقین نه مراد تشر الموت مرګ دی عبادت کوه بندگی کوه د خپل رب تر دې چې تعالی غ یقین شي راشي چې مرګ دی فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.